خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جن و ملائک تیرے غلام آقا، جن و ملائک تیرے غلام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جود و سخا کا پرچم تو ہی آقا، جود و سخا کا پرچم تو ہی آقا، زخم جگر کا مرہم تو ہی، مشکل کشائی تیرا ہی کام، مشکل کشائی تیرا ہی کام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، عرش بری تک چرچا تیرا آقا، عرش بری تک چرچا تیرا آقا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، اے جان جانا جان جہاں آقا، اے جان جانا جان جہاں، شاداں کے تم ہو شاہ شاہ، ادنا غلام، نادا کے ہم ہیں ادنا غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان ادیب، تجھ پر تصادق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں